To program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 15 listopada, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Będziemy protestować przeciwko oskarżeniom zawartym w rezolucji Europarlamentu, zapowiada szef polskiej dyplomacji. Minister cyfryzacji Anna Strzyżyńska przeprasza kierowców za problemy z systemem CEPiK. Najlepsi reporterzyści i dokumentaliści radiowi zostali dziś nagrodzeni w Warszawie. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski jest zaszokowany dzisiejszą debatą w Parlamencie Europejskim w sprawie praworządności w Polsce. Szef naszej dyplomacji zapowiada interwencję polskich władz w unijnych instytucjach. Dzisiaj europosłowie skrytykowali sytuację w Polsce i rozpoczęli przygotowania do uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o wysłanie wniosku do krajów członkowskich stwierdzającego poważne zagrożenie dla praworządności w Polsce. Wojciech Cegielski. W czasie konferencji prasowej podsumowującej 2 lata rządu Prawa i Sprawiedliwości minister Witold Waszczykowski zapowiedział, że polski rząd będzie protestował przeciwko niesłusznym jego zdaniem oskarżeniom zawartym w rezolucji Europarlamentu. Pani premier Beata Szydło będzie się odnosić do tej kwestii i będzie interweniować w czasie piątkowego spotkania Rady Europejskiej, szczytu Rady Europejskiej w Göteborgu. Witold Waszczykowski argumentował, że termin debaty w Strasburgu jest niefortunny, bo propozycje zmian w sądownictwie nie weszły jeszcze w życie. Szef polskiego MSZ uznał język debaty w Strasburgu za szokujący. Wystąpienia niektórych posłów i określenia tego, co się dzieje w Polsce, są nie do zaakceptowania, nie do przyjęcia. Uważam, że niektóre z tych wystąpień mogłyby się kwalifikować i zakładam, że niektórzy posłowie, europosłowie zaskarżą to wystąpienie jako mowa nienawiści. Witold Waszczykowski powiedział, że Polska konsekwentnie utrzymywała dialog z Brukselą i zarzucił unijnym urzędnikom, że to oni nie chcieli z Warszawą rozmawiać. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jednym z głównych powodów debaty były planowane zmiany w sądownictwie. Rząd argumentuje, że chce przywrócić niezależność sądów i sprawiedliwość wobec obywateli. Opozycja twierdzi, że to próba podporządkowania władzy sądowniczej. Minister cyfryzacji Anna Strzyżyńska przeprasza kierowców za problemy techniczne związane z funkcjonowaniem systemu CEPiK. Dodała, że usterki są związane z wprowadzeniem nowego systemu i nanoszeniem poprawek. O problemach informują m.in. pracownicy stacji diagnostycznych. Minister Strzyżyńska wyjaśnia, że przy wdrażaniu tak dużej bazy danych błędy w oprogramowaniu są nieuniknione. Są usterki, nie zaprzeczamy absolutnie. Staramy się pomału pokonywać paczkami, codziennie dokonując różnych poprawek, żeby na drugi dzień te poprawki powodowały lepsze działanie systemu. Do najbardziej obciążonych starostw pojechali nasi ambasadorzy, czyli osoby, które pojechały tam konkretnie udzielić wsparcia. Minister Anna Strzyżyńska powiedziała, że 100% skuteczność nowy system osiągnie w czerwcu przyszłego roku, gdy zostanie uruchomiona jego druga część, czyli centralna ewidencja kierowców. Rosja i Białoruś negocjują warunki wzajemnego uznania wiz i wznowienia ruchu tranzytowego. W Moskwie rozmawiali o tym szefowie dyplomacji obu krajów. Maciej Jastrzębski. Jak wynika z oświadczenia białoruskiego ministra, Moskwa i Mińsk są bliskie podpisania umowy o wzajemnym uznaniu wiz. Według Ładzimira Makieja dokument ujednolici warunki pobytu obywateli państw trzecich na terytorium Rosji i Białorusi, które związane są traktatami o tzw. państwie związkowym. Z kolei Siergiej Ławrow podkreślił, że intencją umowy jest doprowadzenie do sytuacji, w której obywatele państw trzecich nie będą potrzebowali dwóch wiz, ale wystarczy jeden dokument wjazdowy. Jednocześnie rosyjski minister chce, aby obcokrajowcy, którym odmówiono wjazdu do jednego państwa, nie mogli wjechać również na teren drugiego. Dyplomaci Rosji i Białorusi chcą podpisać umowę do końca roku. W ocenie rosyjskiego MSZ rozwiązywałaby ona także problem przejazdu tranzytowego przez Białoruś. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie nagrodzeni zostali reporterzyści i dokumentaliści radiowi. Nagrodę Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji otrzymała Alicja Grębowicz za reportaż Trauma i Duma o historii śledztwa po mordzie księdza Jerzego Popiełuszki. Laureatka podkreślała, że to bardzo ważny dla niej temat. Ta sprawa nie została wyjaśniona. Ja głęboko wierzę, że przyjdzie taki moment, że zostanie wyjaśniona. Dziennikarze podobno słyną ze swojej naiwności, szczególnie właśnie reportażyści, ale naprawdę tak wierzę. Jurorzy przyznali też 2 równorzędne nagrody specjalne. Annie Dudzińskiej z Polskiego Radia Katowice za reportaż Wyspa oraz Jolancie i Andrzejowi Rudnikom z Polskiego Radia Koszalin, twórcom reportażu Sieci Śmierci. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Łukasz Kubot, grając w parze z Marcelo Melo, zapewnili sobie awans do półfinału w debla w turnieju Masters, który odbywa się w Londynie. W drugim meczu fazy grupowej Polak i Brazylijczyk pokonali amerykańskich braci Boba i Mike'a Bryanów. Było 6-4, 6-3. W ostatnim meczu grupowym rywalami polsko-brazylijskiego debla będą Brytyjczyk Jamie Murray i Bruno Soares z Brazylii. W Bełchatowie PGS Kra podejmuje zawiercie w zaległym meczu drugiej kolejki plus Ligi Siatkarzy. Trwa pierwszy set. Nie trzeba być Einsteinem, by stwierdzić, że taki rozwój wypadków nie wróży dobrze. Reprezentacja Polski koszykarek przegrała w Ankarze z Turcją 57-73 w drugim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Dla jasności, Polki przegrały również pierwsze spotkanie. W Wałbrzychu pokonały je Białorusinki, a dwa kolejne mecze znowu na parkiecie przeciwników. I w tym przypadku nie trzeba być geniuszem. Niezakwalifikowanie się Włochów do finałów piłkarskich Mistrzostw Świata musiało się tak skończyć. Trener Gianpiero Ventura musiał zapłacić posadą i tak się stało. Dziś włoski związek piłkarski zwolnił go z pracy z reprezentacją. Ciekawe, kto go zastąpi. Według bukmacherów największe szanse ma do niedawna jeszcze pracujący z Bayernem Monachium Carlo Ancelotti. Ale zgłosili się inni znani trenerzy, choćby Fabio Capello. A jeżeli chodzi o trenerów piłkarskich, to media informują, że szkoleniowiec Liverpoolu Jurgen Klopp trafił do szpitala. Nie wiadomo dokładnie z jakiego powodu. Kilka dni temu był z charytatywnym projektem w Afryce Południowej, ale nie wiadomo, czy jedno ma związek z drugim. I jeszcze piłka. Po remisie z Urugwajem i przegranej z Meksykiem nasza piłkarska reprezentacja opuściła najlepsze w historii 6. miejsce w rankingu FIFA i spadła na zaszczytne 7. Polaków wyprzedzili Hiszpanie, którzy wygrali z Kostaryką 5-0, a potem zremisowali z Rosją 3-3. Liderami są nadal Niemcy przed Brazylią i Portugalią. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w północnej połowie kraju. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. W dzień będzie bardzo podobnie, na południu miejscami rozpogodzenia. Termometry pokażą od 4 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład telewizor Philips Android TV 55 cali 4K Ultra HD Ambilight. Zapłać teraz 1599 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzja o przyznaniu kredytu podejmie bank. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza w czwartek, 23 listopada o godzinie 19 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na recital światowej sławy pianisty jazzowego Adama Makowicza. Zapowiada się niezapomniany wieczór w towarzystwie wirtuoza fortepianu i jego jazzowych interpretacji. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Tylko teraz Permen dostępny w niższej cenie. 20 plus 10 tabletek gratis. Sprawdź promocję w dobrych aptekach. Walmart. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci Tobie Ojczyzno Śpiewamy z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Razem z chórem wykonamy utwory z różnych okresów walk o niepodległość Polski. Niedziela, 19 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Klub Trójki. Dobry wieczór, mówi Państwu Monika Małkowska, wraz ze mną Sylwia Hej i Zofia Kruszewska. I dzisiaj troszkę nietypowy Klub Trójki. Otóż w roku Konrada po raz kolejny Trójka zajmuje się jego dorobkiem. Ale tym razem nie od strony literackiej, lecz od strony wizualnej. I proszę Państwa, moimi gośćmi dzisiaj będzie... Cette qui coule, coule autant. Cette qui coule, coule autant. Et rien n'arrête le fleuve, le fleuve. Et rien n'arrête le fleuve du temps. On me dit où m'en aller. L'eau de la vie coule autant. L'eau de la vie coule autant. Et rien n'arrête la vie et la vie. Et rien n'arrête la vie de l'OTAN. On me dit à m'en aller. Dans tout ce rire se coule le temps. Dans tout ce rire se coule le temps. Tant d'une vie de sourire, dans ce sourire se coule le temps. On me dit à m'en aller. Cette qui coule coule le temps. Cette qui coule coule le temps. Et rien n'arrête le fleuve, le fleuve. Et rien n'arrête le fleuve du temps. On me dit à m'en aller. Przywitała nas Miriam Makeba, czyli Mama Afryka. Mama Afryka śpiewa o rzece życia, ale też o rzece, która płynie i jej rytm jest nieuchronny. A ja miałam przed piosenką zapowiedzieć gości. Stało się tak, że Miriam wyprzedziła moją zapowiedź, a w tej chwili jest czas, żeby ich przedstawić. A moimi gośćmi i Państwa dzisiaj są Zofia Błonowska-Ratajska, historyk sztuki, a także krytyk. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór Państwu. Oraz Michał Oleszczyk, krytyk i historyk kina, także wykładowca na Artes Liberales. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, witam. I proszę państwa, no, podobno Konrad, proza Konrada była fantastycznym materiałem, żeby to przerobić na wizję, na obrazy. Przeczytam państwu fragmencik zdania krytycznego. Dobra fabuła i interesujący bohaterowie to już wiele. Ale trzeba jeszcze dodać, że Konrad był świetny w tworzeniu intensywnie działających obrazów. Scenarią jego tekstów są składowiska kości słoniowej w Kongu, sklepik z pornografią w londyńskim Soho, czy mgliste łąki, na których o świcie pojedynkują się napoleońscy huzarzy. I ja chciałam właśnie postawić Państwu pytanie, czy istotnie Konrad dostarczył swoimi dziełami inspiracji artystom innych dyscyplin, jako to właśnie dyscyplin związanych z obrazem, z wizją. Na przykład, czy on się dał przełożyć na malarstwo? Oczywiście na film się dał przełożyć, ale z jakim rezultatem? Pani Zofio, czy rzeczywiście są jakieś arcydzieła, które możemy postawić na równi z dziełem literackim Konrada, które jakoś nawiązują do niego? Bo oczywiście nie chodzi mi o ilustrację, to jest inna dziedzina, ale malarstwo, które by gdzieś tam nawiązywało, można by było porównać jakościowo, no i klimatem do dzieł Konrada. To bardzo trudne pytanie, bo w ogóle to jest pytanie o to, jak słowo ma się do obrazu. Mogę tutaj tylko się wypowiadać jako czytelniczka i Konrada i pewne intuicje swoje przekazać. W żadnym razie nie żadna osoba specjalizująca się w Konradzie. Natomiast on otwiera rzeczywiście w wyobraźni takie obrazy, które pozostają takim dziełem otwartym, można powiedzieć. I jak zastanawiałam się nad tym tematem, to przede wszystkim chciałam zobaczyć, co Konradowi się podobało we współczesnej mu sztuce. No właśnie, bardzo ciekawe. Co on oglądał, co u niego wisiało w domu, bo to jest ciekawy trop, prawda? Co on lubił, z jakimi artystami się przyjaźnił, bo przecież pisał. Zresztą wspomnimy o tym, co mówił o sztuce, o twórczości. Bardzo, bardzo ciekawie. I nigdzie tego nie znalazłam. Ha, nic na ten temat nie znalazłam. Wśród przyjaciół, filozofów, literatów, ale ani słowa nie znalazłam. Przewertowałam, co tylko mogłam. Nie wiem, może ktoś z Państwa, ze słuchaczy wie, natomiast to zapraszamy, nie znalazłam. Państwa słuchaczy zapraszamy do powertowania. Czy gdzieś znajdzie się jakiś trop i jakimi dziełami Konrad obcował i jakimi się otaczał, jeśli się otaczał. No właśnie i teraz czy miał związki z nurtami końca wieku artystycznymi, czy znał się z artystami. Jedyne, co możemy powiedzieć, to jakieś właśnie takie intuicyjne przeczucie, czy to, co nam się kojarzy, podobna postawa, podobny sposób widzenia rzeczywistości, która ma wiele, wiele warstw i przede wszystkim jest to, czego nie widać. To, czego nie ma. On sam mówił, że są rzeczy, których nie ma ani słowa w książkach, o których nie ma ani słowa w książkach. Więc właśnie te warstwy dla mnie to są z polskich malarzy tacy bliscy, no Jan Stanisławski, jego pejzaże. Trochę Chełmoński, coś, ale to są rzeczy oczywiście nieporównywalne. No, oczywiście to taki intuicyjny bardziej odbiór, a nie na serio. No, trudno powiedzieć, że to jest przekładalne. Tak. Ja też poszukiwałam jakichś wspólnych tropów poza wymienionym Janem Stanisławskim. Pomyślałam też o Jacku Malczewskim. Jak pani uważa? Jacek Malczewski nie zaczyna jak gdyby od anegdoty, prawda? To już jest wyższy poziom poezji. Zresztą on, no obaj mają tę wspólną cechę, że byli obaj wychowani na romantykach i przede wszystkim na słowackim. Obaj się fascynowali, obaj rzeczywiście, Konrad bardzo często o tym słowackim wspomina, zresztą sposób obrazowania jest bliski romantykom. No jego biografia, cała ta martyrologia rodzinna, o której on właściwie nie pisze, no ale to wychowanie w nim na pewno głęboko zostało. Dla mnie on w ogóle jest romantykiem. Ale u Malczewskiego to jest bardziej dosłowne. Te sceny z Angelego, ta Eloe, te wszystkie postaci słowackiego. Ale to jest od początku już symboliczne. Natomiast Konrad jest mocno osadzony w tym, co jest najpierw. Pani Michale, no to wiedźmy teraz, wpłyjmy na szerokie wody, no jeszcze nie takiego bardzo szerokiego, ale jednak ekranu większego niż tylko i wyłącznie kadr obrazu. Czy udało się jakiemuś filmowcowi, i nie zaczynajmy najpierw od arcydzieł, tylko tak po kawałku. Czy udało się tym takim bliższym w czasie filmowcom zobrazować tak prozę Konrada, żebyśmy mieli wyobrażenie o niej? No to jest trudne pytanie, bo są tacy pisarze właśnie w kręgu anglojęzycznym. Oczywiście Brytyjczycy myślą, dodajmy, o Konradzie jako o swoim, pamiętajmy. Więc są w tym anglojęzycznym kręgu pisarze, których dzieła są adaptowane w zasadzie cyklicznie. To znaczy jest mnóstwo adaptacji i powstają tak mniej więcej co 10-15 lat nowa. Zazwyczaj świetne, telewizyjne. Myślę o Jane Austen, czy Dickensie, czy nawet Tomasie Hardim, Tess i tak dalej. To są rzeczy, do których okresowo się wraca i często się adaptuje. Konrad do tych pisarzy nie należy. Mimo jego niewątpliwej renomy i miejsca, jakie zajmuje w kanonie tym anglojęzycznym, to nie jest pisarz, który byłby w taki uparty i cykliczny, częsty sposób adaptowany. Raczej mamy do czynienia z pojedynczymi przypadkami, wśród których, dodam, jest wiele artystycznych klęsk, co też ciekawe, i zaraz zastanowimy się, dlaczego Konrada trudno adaptować, bo to jest trudno adaptowalny na potrzeby kina autor. Ale są też te szczęśliwe przypadki, kiedy wrażliwość estetyczna, ale także powiedziałbym, że pewna wrażliwość moralna reżysera, twórcy spotyka się gdzieś, nie musi być identyczna z tą konradowską, ale gdzieś się z nią spotyka i wchodzi w ciekawy dialog. I to taka okrężna droga do powiedzenia tego, że tych wybitnych adaptacji jest bardzo, bardzo niewiele. Bliżej czasów samego Konrada i w ogóle też, powiedzmy, na początku kina dźwiękowego, jedną z najsłynniejszych adaptacji, ale bardzo perwersyjną, stworzył Alfred Hitchcock, dlatego że on zaadaptował Tajnego agenta w filmie, który nazywa się, co prawda, po angielsku Sabotaż, ale po polsku funkcjonuje jako Tajny agent. I to jest film, no, opowieść sensacyjna z podznaku Hitchcocka, gdzie on tak naprawdę wziął anegdotę o właśnie o terroryście działającym w Londynie i jego żonie, która zaczyna podejrzewać, że coś takiego się dzieje, ale opowiedział to właśnie w kluczu suspensu, napięcia, tego, co było mu bliskie. I dosyć w powszechnej opinii daleko odszedł od konradowskiego uniwersum, chociaż wydaje mi się, że też chwilami dosyć ciekawie je zachował. Ale zanim powiem o innych adaptacjach, bo jeszcze o kilku należałoby powiedzieć, to podkreśliłbym z całą mocą te dwie rzeczy. To znaczy, po pierwsze, że mimo tego, że Konrad w swojej bardzo gęstej, często nieprzeniknionej i trudnej w pierwszym kontakcie, zwłaszcza prozie, tworzy te obrazy właśnie, o których wspomnieliśmy, mimo tego, to te obrazy jest niesłychanie trudno przełożyć, bo co to znaczy, że mamy potraktować je jak instrukcję tego, co należy pokazać? To nie, rzecz nie w tym, co jest pokazane, tylko jak i z jakiego spojrzenia, jakie spojrzenie sam narrator czy sam Konrad kieruje na otaczający świat. A to spojrzenie w jego przypadku jest głęboko związane z kwestiami właśnie moralnymi. To znaczy tego, w jaki sposób w ogóle ocenia, no, trzeba powiedzieć, ludzkość jako taką, tak? Wybory swoich bohaterów. I ten element moralny jest czymś bardzo, bardzo trudnym do uchwycenia i stąd też, no, nie wystarczy przenieść konradowskiej anegdoty na ekran, samej historii, żeby to stało się konradowskie, prawda? Ten element, a właściwie balans różnych elementów, równowaga musi być zachowany i to udaje się tylko największym. Zastanawiając się nad naprawdę ważnymi dziełami, które powstały gdzieś tam, odnosiły się właśnie do prozy Konrada, pomyślałam sobie, i nie mam na myśli filmów wyłącznie, pomyślałam sobie o animacjach. Te animacje niekoniecznie są też przełożeniem tego, co Konrad napisał, acz są takie próby. I tych prób znalazłam kilka i to z takiej współczesności. Pani Zosiu, trafiła pani na te animacje, o których mówię? Tak, tak. Widziałam kilka animacji. Jądro ciemności. Tak, właśnie, to ciekawe, współczesne jakieś odniesienia właśnie w animacji czy w komiksie, to przeważa temat jądra ciemności. Pan Michał powiedział, że to audycja może dlatego, że najkrótsza książka. A przez Lorda Jima się przedrzeć rzeczywiście nie jest łatwo. No nie, ale rzeczywiście jądro ciemności, no, doczekało się i adaptacji filmowych bardzo ważnych, inspirowanych raczej niż bezpośrednich. Tak, do tego jeszcze dojdziemy. Tak, do tego dojdziemy oczywiście. Właśnie te animacje mnie zajmują. Ale te animacje są rzeczywiście tam Sally Follows, na przykład widziałam taką... Nancy Follows, taką brytyjską artystkę, gdzie jest taki taki krótki film z tego Jądra Ciemności, bardzo uproszczony i gdzie narracja jest, czy ten jest tekst Zofu. Ofu właśnie. Ale tym, co chyba najbardziej tak mi się wydało pogłębionym i ciekawym spojrzeniem na Jądro Ciemności, to jest komiks artystki, która teraz była na festiwalu. Katarzyna Aniango. Katarzyna Aniango była na festiwalu w Krakowie. I rzeczywiście to jest odkrycie. W ogóle jej sztuka jest bardzo ciekawa, ponieważ ona operuje przede wszystkim ołówkiem. To jest oparte na rysunku. No również tam są różne elementy graficzne, ale ona pokazuje to Jądro Ciemności, ten komiks. W tym wypadku to jest nie jest takim popularnym komiksem, tylko to jest rzeczywiście dziełem sztuki. Ona pokazuje różne warstwy tej opowieści. Przez to, że preparowany jest papier, przez to, że ten rysunek jest, że ten ołówek jest nakładany, potem ścierany. I tam coś jest zakrywane, coś jest odkrywane. I tak jak u Konrada, kolejne warstwy tej historii się pokazują, kolejne odsłony, różne interpretacje. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawie rzeczywiście pokazane i zupełnie tworzy nową jakość. No, Katarzyna Aniango to jest Szwedka z kenijskimi korzeniami. Nad tym komiksem pracowała lat 10, więc to już też mówi samo za siebie i ogromny sukces odniosła to w wielu krajach, bo to było prezentowane no, nie tylko w Polsce. Ale ona troszeczkę i przekłada ten właśnie, to stawia pytanie, na ile Konrad i w ogóle biali kolonizatorzy, na ile to było to zło, a na ile szukali usprawiedliwienia. No ona ma troszeczkę inne, osobiste podejście. Ale skoro jesteśmy przy animacjach i to współczesnych animacjach, ja znalazłam film produkcji brazylijskiej, też oczywiście Jądro Ciemności, nie wiem dlaczego oczywiście, ale jakoś to ono jest najchętniej podejmowany jest ten teatr, ten wątek, ten motyw. W reżyserii Rogiero Nunesa. To jest cyfrowa technika i, co jest ważne, to Jądro Ciemności wcale nie jest w Afryce. Widzieli państwo? Bo tak mówię i nie jestem pewna, czy... Nie, tego akurat nie widziałem. No więc jest to przeniesione... Ja widziałem fragment. Tak, jest to przeniesione do Rio de Janeiro. I akcja dzieje się w fabelach. To jest zupełnie inne miejsce. Ale treść jest mniej więcej podobna do treści konradowskiej. Panie Michale, skoro jesteśmy przy, właściwie nie animacji, ale przy filmie niemym. Ten pierwszy i jedyny za życia Konrada nakręcony film. Cóż to takiego było? Sukces? Klęska? No, o tym filmie ma pani na myśli Lorda Jima, jak się domyślam, tak? Tak. Z lat nastych. Tak, tak, tak. No niestety to jest film, którego ja sam nie widziałem, natomiast... Jest na YouTube. A, to proszę bardzo, to tego nie wiedziałem. No, nie był to najlepiej odebrany film. Swoją drogą, no, można się zastanowić, czy w ogóle kino nieme jest dobrym nośnikiem znaczeń do twórczości, która tak bardzo opiera się właśnie na słowie, prawda? No to była ryzykowna próba. Z tym, że tak jak rozmawialiśmy o tym Jądrze Ciemności teraz, to zastanawiałem się nad jeszcze jednym tematem, to znaczy nad adaptacjami Konrada, które mogły się wydarzyć, ale się nie wydarzyły. Bo jeszcze jeden film mógł powstać bliżej lat życia Konrada, ale nie powstał, a był to być film fascynujący. Mianowicie mało kto wie, że pierwszym projektem filmowym Orsona Wellesa, który był geniuszem amerykańskiego teatru, no, który w wieku właściwie 20 paru lat zrewolucjonizował ten amerykański teatr, między innymi swoimi wystawieniami Szekspira. Pierwszym kontraktem filmowym, jaki on otrzymał, wcale nie był Obywatel Kane, którego my znamy jako jego debiut, tylko właśnie Jądro Ciemności. I często mówi się o tej, bo po tej produkcji, do której koniec końców nie doszło, gdzie sam Welles miał zagrać pułkownika Herca, po tej produkcji zostały plany, scenopisy, ona była już dosyć mocno zaawansowana, z tym, że studio troszeczkę się wystraszyło tego tematu i też skali, zwłaszcza w rękach debiutanta, więc no, koniec końców historia się zakończyła tak, że Orson Welles nakręcił Obywatela Kane'a, który okazał się arcydziełem. Natomiast wielu badaczy później zastanawiało się, jak ten Wellesowski Kurtz i jak w ogóle jego Jądro Ciemności mogło wyglądać i także z tej przyczyny, o czym również mało osób wie, była to jedna z przyczyn, dla których Francis Ford Coppola wiele lat później, reżyser, dodajmy, któremu ambicji nie brakowało, dlatego że lata 70. to jest no, właściwie kolejne jego arcydzieła, Ojciec Chrzestny 2, Rozmowa. No i właśnie Coppola, trochę skuszony tą legendą właśnie filmu, którego nie było, i tego Jądra Ciemności, sięgnął właśnie po ów tekst, jak już wspomnieliśmy, nie tak długi, chociaż niesłychanie bogaty, i nakręcił Czas Apokalipsy. I film, który no, do dzisiaj fascynuje i jest uważany za jedno z takich i arcydzieł, ale także filmów przeklętych kina, dlatego że no, powiedzmy też dla słuchaczy może młodszych, którzy nie znają, to jest film, który wziął opowiadanie Konrada, przeniósł je do Wietnamu, znaczy do wojny w Wietnamie. Tak, też przeniesienie w inne miejsce. Podstawowa fabuła jakoś tam jest zachowana, natomiast ilość scen takich psychodelicznych, które tu się posiłkują muzyką chociażby The Doors, z drugiej strony bardzo wizyjnymi zdjęciami Vittorio Storaro, który tutaj no, urządza całą ferię barw i też filmuje przyrodę w szczególny sposób, sprawiły, że też swoją drogą koszty tego filmu też były tak ogromne, że ten film po prostu Coppola zrujnował. Pokazał nieukończoną wersję tego filmu, roboczą, work in progress, na festiwalu w Cannes, i ta robocza wersja, trwająca wówczas ponad 3 godziny, dostała Złotą Palmę. Później on ten film skrócił. Natomiast to jest taki ciekawy przykład właśnie tego, o czym powiedziałem wcześniej, czyli Konrad jest najciekawszy wtedy, nie chociażby jak w tym niemym przykładzie, kiedy stanowi w miarę wierną i taką pozbawioną wyobraźni adaptację, tylko właśnie wtedy, kiedy uniwersum konradowskie staje się podstawą, trampoliną, takim wspornikiem dla innej wyobraźni właśnie filmowej. I to się wydarzyło w przypadku Czasu Apokalipsy, gdzie, dodajmy, Kerca zagrał Marlon Brando. Genialny, tak. Tak, świetna scena, gdzie Kurtz, i to wspaniały wynalazek tutaj Coppoli w tej scenie, w zasadzie Kurtz praktycznie nie jest pokazany. Znaczy on jest skąpany w mroku, on się wyłania chwilami, to jest taka głowa, dodajmy, że już wtedy Brando wchodził w swoją więcej niż korpulentną fazę, więc on tak się wyłania chwilami, ten swój monolog wygłasza, ale ten Kurtz jest i nie ma go jednocześnie. Nie wiemy, na ile on jest realny, a na ile jest tylko pewną projekcją głównego bohatera, który tutaj się nazywa Willard. Mhm. A mnie Czas Apokalipsy jeszcze kojarzy się z naszym Czasem Apokalipsy, czyli ze stanem wojennym, prawda, pani Zosiu? To słynne zdjęcie Chrisa Nidentala. Przypomina Moskwa. Z kinem Moskwa, gdzie jest Czas Apokalipsy, śnieg, czołg, no i takie dwa lwy, które zresztą zachowały się jedyne. One jedyne się zachowały. Dodam jeszcze tylko, żeby taką tytułem przypisu, że właśnie Czas Apokalipsy i to obsadzenie Brando w tej roli i użycie jego wizerunku ówczesnego jest najlepszym dowodem na to, że wcale nie trzymanie się litery Konrada, tylko właśnie czasami nawet twórcze odejście jest ciekawe, bo jak jest opisany Kurtz w samej powieści? Kurtz jest opisany jako chudzielec. Cytaty. Cienkie ramię, tak. Koścista i kiwająca się groteskowo czaszka, żałosne, wyłaniające się niby z pośmiertnego całunu ciało. To są cytaty z powieści. Natomiast wówczas Brando wyglądał zupełnie inaczej. Był już właśnie tym no, dosyć otyłym, łysym, wciąż fascynującym aktorem. Także widać wyraźnie, że Coppola odchodzi absolutnie od tego obrazu właśnie stworzonego przez Konrada, ale paradoksalnie zachowuje jego siłę. Więc to jest ten paradoks kina, że czasami trzeba, jak to badaczka Alicja Hellman powiedziała, że trzeba zdradzić literaturę, odejść od niej po to, żeby zachować jej ducha. Nie bezpośrednie przeniesienie obrazu jeden do jeden, tylko raczej właśnie jego przetworzenie, taka transformacja. Powiedzieliśmy o tym, że tak trudna jest adaptacja prozy Konrada, no właśnie ze względu na ten ciężar gatunkowy, ciężar moralny. Jak rozmawiałyśmy przed naszą dzisiejszą audycją, pani Zosiu, to padło nazwisko, pani zresztą je przywołała, Józef Czapski. Tak, no jeżeli mówimy o postawie, to rzeczywiście Józef Czapski jest tutaj bardzo bliską postacią, ale to jest ciekawe, bo zarówno jeden, jak i drugi są osadzeni bardzo w pewnej takiej tradycji, czy takim etosie rycersko-szlacheckim, który rzeczywiście u Konrada jest mocno obecny. Ta odwaga, honor i te wszystkie rzeczy takie. Powinność, obowiązek. Tak. I tu jest podobnie ta przeszłość, etos, który należy do przeszłości i emigracja. Mhm. I potem życie poza krajem, który jest jedynie właśnie pozostaje już taką legendą przetworzoną. U Czapskiego no jest to trochę mniej legendarne, bardziej powiedzmy był realistą w tych sprawach, to jest inna kwestia. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o postawę, o Czapski jako zjawisko, jako całość, to jest bardzo bliski tym konradowskim ideałom. No, jeśli chodzi o malarstwo, to tam on nie czuł się spełniony i nie do końca może udało mu się przekazać to, co chciał i to, co przekazywał w prozie, ale też jest bardzo często pojawia się taki pojedynczy bohater, ta samotna osoba, nie w scenerii morza, ale w sceneriach miejskich, w metrze, w teatrze, która właśnie osamotniona jest w różnych swoich wyborach i tych ideałach. Rozważałam też podobieństwa, czy też raczej kontrast pomiędzy Stanisławem Ignacym Witkiewiczem a Konradem, bo gdzieś, no, można by powiedzieć, że oni są na antypodach, a mimo wszystko gdzieś to jądro nie ciemności, ale może i ciemności w nich tkwi, prawda? No jądro ciemności w człowieku, bo przecież jądro ciemności. Świetne porównanie, nigdy o nim nie pomyślałem, ale to jest bardzo, bardzo natchnione, co powiedziałaś teraz, bo rzeczywiście obydwaj, mam wrażenie, też są połączeni takim zatroskaniem swoistym i przeczuciem katastrofy, jaka czeka naszą cywilizację, bo myślę, że oni dwaj na pewno, oczywiście można dopisać do tej listy inne nazwiska, ale oni wyraźnie przeczuli u progu, można powiedzieć, tych hekatomb, które nastąpiły później. Tak, oni przeczuli to, że ten porządek, ten świat kolonialny, to jedna sprawa, ale oczywiście Witkiewicz jeszcze inaczej, ale że on jest na granicy upadku, że to za chwilkę się roztrzaska i pytanie, co wtedy zostanie. Być może wtedy zostaną te pojedyncze wybory właśnie, takie jak chociażby wybór Lorda Jima, czy wielu niezliczonych konradowskich bohaterów i te takie rozstrzygające momenty sumienia, które są tak straszliwie ważne u Konrada, one być może są budulcem człowieczeństwa i nieprzypadkowo jest wiadomym przecież, że Konrad był jednym z ulubionych autorów czytanych chociażby przez żołnierzy AK, prawda? Sam Wajda mówi o tym, Andrzej Wajda, który zaadaptował, dodajmy, Smugę Cienia, jednocześnie trochę sięgając do życiorysu Konrada, zaraz pewnie powiemy o tym filmie, ale Wajda parę lat po zrealizowaniu Smugi Cienia, notabene filmu, za którym on sam nie przepada, bo uważa go za niespełniony, można się z tym spierać, sam Wajda powiedział, że tak naprawdę moją najwybitniejszą adaptacją Konrada jest Kanał, że Kanał podejmuje podobne dylematy, jak a podejmuje to też jest świetne. Smuga Cienia, ta powieściowa opowiadanie Smuga Cienia, ale i on mówi, no ale to przecież nic dziwnego, bo przecież myśmy wszyscy w trakcie okupacji czytali Konrada. Więc tutaj to nasączenie polskiej kultury Konradem jest ogromne i można odnaleźć w zaskakujących miejscach, a ten trop rzeczywiście z Witkiewiczem jest świetny, bo no, czytając Konrada z perspektywy dwudziestowiecznej, już późnego XX wieku, tej wiedzy, którą mamy, my naprawdę można tam wyczuć kontury tego koszmaru, który się wyłania. Dla mnie jest fascynujące to jego... Właśnie tak jak pan powiedział, to ten pesymizm co do natury ludzkiej i w ogóle przeczucie takiej klęski i pewna tak no, nowoczesność, jeśli chodzi o bardzo, bardzo nowatorski ładunek psychologiczny i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie z takim zanurzeniem w tej przeszłości. Ja nie wiem, jak czytam genialne opisy z początku Jądra Ciemności, jak tam zapada zmierzch nad Tamizą, no to widzę Turnera. I co ciekawe, właśnie tak się zastanawiam nad tym, czy to jest, to by się trzeba jakiegoś konradysty zapytać, czy marynisty, dlatego że właśnie wśród tych obrazów turnerowskich takich, które wydaje się człowiek widzieć, czytając pewne opisy Konrada, jest na przykład żaglowiec odchodzący już na wieczny spoczynek, można powiedzieć. Pożegnanie żaglowca. Jest bardzo piękny obraz, nie pamiętam nazwy tego żaglowca. W każdym razie on już odchodzi, bo to jest zmierzch epoki, nadejdzie tutaj epoka pary, nowoczesności i tak dalej. Ten żaglowiec gdzieś tam ginie we mgle. On się chyba Wiktori nazywał, ten żaglowiec. Tak? Tak, tak mi się wydaje. Ale nie dam głowy, więc... A u Konrada ciągle są żaglowce. A to ja jeszcze sobie pomyślałam, kiedy tak słucham, jak pani mówi o Turnerze, przypomniał mi się niemiecki, no już taki właściwie romantyczny malarz, Gaspar Friedrich. To też tam są i marynistyczne, i właśnie takie dążenie do jądra ciemności. Ale proszę państwa, żeby współczesność troszeczkę zahaczyć o współczesność. Otóż ten artysta prawdopodobnie w Polsce jest mało znany, ale ja go widziałam wielokrotnie i ogromna kariera, jeśli chodzi o świat i Europę. Mianowicie William Kentridge. To jest artysta urodzony w Johannesburgu. I jak oglądam jego animacje lub też jego rysunki, to mi się wydaje, że to jest prawie, że może nie jeden do jednego, bo wszak fabuła jest zupełnie inna, ale naprawdę nie wiem, czy państwo widzieli te jego, czy animacje, czy rysunki. Ja tylko w internecie, więc to jest częściowa wiedza. No, ale to bo nie widziałam jego wystawy tutaj. To jest pewne podobieństwo do Katrina Anyango, bo to jest też takie bardzo brutalne. On też używa, może mniej ołówka, bardziej węgla używa w swoich animacjach. To jest taka poklatkowa animacja, prosta. I to gdzieś ja to spostrzegam, to podobieństwo. No dobrze, ale to wróćmy do kina w takim razie, skoro panie Michale wspomniał... Moim zdaniem też nie najlepszą adaptację Wajdy, czyli właśnie tę Smugę Cienia. Tak. Co jeszcze jest udanego? Dwa słowa o Smudze Cienia, bo to chcę sprostować właśnie to, że to jest tak bardzo nieudany film, bo Wajda też tak troszeczkę nas nauczył o tym myśleć, że taki nieudany film, no jeżeli ktoś właśnie nakręcił Ziemię Obiecaną, no to trudno temu sprostać, bo to dodajmy 75. rok Ziemia Obiecana, 76. Smuga Cienia, koprodukcja z brytyjską telewizją Thames, no i Wajda nie miał szczęśliwego doświadczenia z koprodukcjami, trzeba powiedzieć, że wiele z tych filmów koprodukcyjnych, czy to właśnie chociażby z Jugosławią, ale też innymi krajami, były dla niego dosyć nieszczęśliwe. Bramy Raju, taki katastrofalny film z końca lat 60. wedle Andrzejewskiego z Niemcami zrobiony. A tutaj ta Smuga Cienia. No i właśnie tutaj ciekawa rzecz, bo Wajda spędził dużo czasu myśląc o tym, kto powinien zagrać u niego tego Konrada, bo dodajmy, że tutaj Marek Konrad. gra Konrada, ale najpierw miał to być Daniel Lubrychski, który już oczywiście zdążył już wtedy zagrać całą serię swoich wybitnych ról u Wajdy, no z wyjątkiem jeszcze Panien z Wilka, bo to później, ale i tutaj nastąpiła taka zadra między nimi, bo Olbrychski chciał, ale Wajda nagle tak trochę zakochał się w tym Konradzie jako takim wcieleniu niewinności. To był bardzo młody aktor i też kogoś właśnie u progu tego zgorzknienia, którego zwiastunem jest Smuga Cienia. Zagrał Konrad film. Uważam, do tej pory ma ogromną wartość, zwłaszcza malarską. No, czy te ujęcia morskie są naprawdę bardzo piękne. Do tego ta muzyka Kilara, która jak nigdy, moim zdaniem ona tutaj najlepiej kiedykolwiek właśnie zagrała u Wajdy. I ten film moim zdaniem po prostu się broni po latach. Mimo tej surowej opinii samego twórcy, ale to oczywiście teza kontrowersyjna. Bliżej dnia dzisiejszego, ostatnia wybitna adaptacja Konrada, o jakiej jestem w stanie pomyśleć, to jest film Patrice'a Chéreau. Film reżysera, którego pamiętamy ze skandalizującego filmu Intymność, który parę lat po Intymności, bodajże w 2005 roku, zrealizował opowiadanie Powrót, które notabene było też zrealizowane w Teatrze Telewizji w Polsce. No właśnie, chciałam o tym powiedzieć. Z Beatą Tyszkiewicz i Jerzym Zelnikiem. To jest, i on to zrobił pod tytułem Gabriel. I tam główną rolę zagrała Isabelle Huppert. I to jest fascynujące opowiadanie i w ogóle pomysł tego opowiadania, że świat takiego zamożnego mieszczanina, bardzo przyzwyczajonego do swojej uprzywilejowanej pozycji, do porządku pewnego dnia codziennego, zostaje zdruzgotany w momencie, kiedy jego żona ogłasza odejście. Mówi, koniec, to koniec naszego wspólnego życia, odchodzi. I tego samego wieczora wraca. To jest właśnie ten jej powrót. I serwuje mu taki nieprawdopodobnie gorzki monolog w zasadzie, taką porcję wiedzy o nim samym, której on nie chce przyjąć. Wypowiada wszystkie te gromadzone latami gorycz, resentyment, poczucie krzywdy. Ona to wszystko w ten jeden wieczór, to po prostu to wybucha i on pozostaje zrozgotany tą nową wiedzą na swój temat, dlatego że do tej pory żył w zadufaniu i pysze. Ona tą pychę obnaża. I Per w tej roli była absolutnie fantastyczna. I tak naprawdę z tych najnowszych filmów dla mnie to jest wciąż, mimo że on nie miał jakiegoś wielkiego sukcesu, w Polsce nawet nie był dystrybuowany, tylko festiwalowo, ale ta Gabriel wydaje mi się filmem rzeczywiście wybitnym i chwytającym Konrada. Przed naszym spotkaniem dzisiaj obejrzałam zarówno Smugę Cienia na świeżo, jak i obejrzałam właśnie tę polską telewizyjną adaptację. Zachwycano się wówczas scenografią. Z perspektywy dzisiejszej, no to wydaje się niesłychanie skromne i takimi nieomal domowymi sposobami robione te kostiumy i scenografia, czy pewnie były wygrzebane gdzieś tam z jakichś szaf, przy czym ta adaptacja to są lata 20. To już jest inna epoka. Znaczy jeszcze konradowska, ale już właściwie jego schyłek. Pani Zofio, czy pani ma jakiś ulubiony film, gdzie obrazy by były najważniejszą, może nie najważniejszą, ale równie istotne obrazy, fotografia, filmowanie, sposób ujęcia obrazu. Czy ma pani jakiś ulubiony film? Radowski. Tak jest, no oczywiście mówimy, wszak dziś mamy ten temat. Nie wiem, ja jednak bardzo lubię Smugę Cienia, mimo że tutaj spotkała się z krytyką. Dlatego, autora. Że... autora samego, tak. Ja broniłem. Tak. Bo rzeczywiście obrazy są piękne i takie... I takie właśnie o podróży, o przejściu, o ten moment graniczny, który jest w tym powrocie i który jest tam, ta smuga cienia, kiedy coś się kończy, coś się zaczyna i już jest zupełnie inaczej i nie da się powrócić do tego, co było, to myślę, że to jest tam też bardzo przejmująco pokazane jednak. Jeśli chodzi o obrazy, trudno, ja zacznę, to najpiękniejszy dla mnie film to jest Pojedynkowicze. To znaczy, tak. Tytuł polski był Pojedynek, panie Michale. Tak, to jest piękny film, rzeczywiście. Właściwie dziwię się teraz, że od niego nie zaczęliśmy. Może ta mgła właśnie nas spowiła, konradowska, bo Pojedynek to jest film z 76 roku, Ridley Scott. To chyba był jego debiut pełnometrażowy. Brytyjski reżyser, który później zasłynął Łowcą Androidów i wieloma innymi filmami, Gladiator. Natomiast Pojedynek to jest jego wczesny film, w którym adaptuje właśnie Konrada i tam jest ten motyw, to czasy napoleońskie i motyw powracającego rytuału pojedynku, no, który bohaterowie spotykają się okresowo, żeby po raz kolejny ten pojedynek odegrać. Sprawa, o którą pojedynek się toczył w punkcie wyjścia, traci na znaczeniu. Lata mijają, w zasadzie oni sami zapominają, po co się pojedynkują. To już nie jest istotne, jaka jest stawka, tylko sam ten rytuał pojedynku, jego powtarzalność i przede wszystkim sam fakt tego stanięcia naprzeciwko siebie w zwarciu i też no, w pewnym, tutaj odwołuję się do tego, co pani Zofia powiedziała, czyli oddaniu czci temu rycerskiemu etosowi, prawda, że jakby poprzez trwanie tej formy, poprzez trwanie tego rytuału, poprzez odtwarzanie go ileś tam razy w miarę jak ich życia toczą się, bo tam dzieci, małżeństwa, to wszystko się toczy. Natomiast oni powracają do tego, bo właśnie może znowuż trzymają się tego etosu, który nakazuje im dotrzymać danego słowa, że te pojedynki będą kontynuowane. I tam jest mnóstwo takich pięknych faktycznie obrazów. Ridley Scott słynie z tego, że w każdym jego filmie jest właśnie albo jakaś mgła, albo jakiś dym. Wystarczy przypomnieć sobie Łowcę Androidów i to takie antyutopijne Los Angeles z przyszłości, gdzie cały czas coś dymi spod właśnie z kanalizacji, prawda, ulice są w deszczu spowite. To wszystko w wersji takiej bardzo malarskiej pojawia się właśnie w owym pojedynku, gdzie jest dużo mgły, dużo zieleni, te pejzaże, w których mamy dwóch aktorów, Kit Carradine no i Harvey Keitel, oni tutaj faktycznie wpisują się w tą malarską kompozycję. Ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że oni grają postaci z innych stanów społecznych, z innych w ogóle klas. Natomiast wojna napoleońska daje im szansę równania się. Daje im szansę zmierzenia się. Tak to by przecież no, pochodzący z niskich warstw społecznych Harvey Keitel nie miałby szans stanąć w pojedynku z kimś zupełnie... I to jest bardzo ważny w ogóle wątek konradowski, często się przewijający, właśnie iluzorycznego charakteru tych podziałów społecznych, bo on być może dlatego, że był tak też mocno zanurzany w tą wolnościową walkę w Polsce, no, o Polskę, powiedziałbym, o niepodległość, to on bardzo często w swoich tekstach podkreślał, czasami intuicyjnie, właśnie taką iluzoryczność owych stanów, że tak naprawdę koniec końców miarą człowieka nie jest to, w jaki stan się wrodził, tylko to, jakich wyborów dokonał. I myślę, że to też jest ta siła, która później w latach wojennych chyba zwłaszcza sprawiła, że tak chętnie po niego sięgano, bo w latach wojennej pożogi, zwłaszcza takiej katastrofy, jaką była druga wojna, trudno się trzymać archaicznych pomysłów i podziałów, tylko naprawdę pytanie jest podstawowe, co jest budulcem dobrego życia, nawet kiedy to życie trwa 20 parę lat i płonie w tej wojennej pożodze. Więc Konrad opowiada, wybory, jakich dokonujecie. Tak? Wybory, to jest ta miara człowieczeństwa. Więc tutaj to też oczywiście nie jest bez znaczenia, że te dwie postaci pochodzą z różnych stanów i światów. No i to może jest takie demokratyczne. Nie jest demokratyczne, bo jest hierarchia, ale wobec żywiołu wszyscy są równi. Pożogi, kataklizmów, prawda? Wszystko. Ale jeszcze jeden artysta, jeśli pytasz o współczesnych, co prawda ja nie lubię porównywać literatury i malarstwa, bo to jest odrębny język, odrębne światy i mimo, że współczesna sztuka jest bardzo literacka, to taki, który właśnie też odkrywa warstwy tego człowieczeństwa, to jest Jacek Sempoliński. Mhm. No tak, nieżyjący już niestety, wybitny artysta. I jak Jacek Sempoliński, to i Jacek Sienicki, bo tak. No, gdzieś oni byli bardzo blisko siebie. Nie poszukiwałam jakichś ilustracji, bo to zupełnie jest inna sprawa, inna prawda. I ostatni film, może nie ostatni, ale chciałam jeszcze przywołać film, który nie był bezpośrednią adaptacją, ale gdzieś tam możemy sobie wyobrazić, że mógł inspirować Wermeera Herzoga, czyli Fitzcarraldo. Mm-hmm. Bo właściwie to jest historia prawdziwa. Tak. To faktycznie, to też świetny trop. Ja tylko pro forma powiem musimy wypowiedzieć te słowa, że powstała też wysokobudżetowa, duża adaptacja Lorda Jima w połowie lat 60. Nie zapominajmy, co prawda nie do końca udana, ale z rolą Petera O'Toole'a, który wówczas dopiero co zagrał Lorenza z Arabii, no i zagrał właśnie po raz Lorda drugi Jima. Lorenza z Arabii. Tak, poniekąd, tak. Film, no niestety nieudany, ale honorowa próba zmierzenia się z Konradem. Natomiast w przypadku Fitzcarraldo, tak, i jeszcze drugi film bym wymienił, Aguirre, Gniew Boży. Dwa filmy, które Herzog zrealizował z Klausem Kińskim, które obydwa właściwie pokazują, no co, zwarcie człowieka z naturą, kultury z naturą. Fitzcarraldo ma nieprawdopodobne, absurdalne marzenie o zbudowaniu opery w środku dżungli, tak? Czyli czegoś, co reprezentuje najwyższe wcielenie, wyrafinowania kultury, sublimacji właśnie w miejscu, które z kolei jest czystą naturą. I tam są niezapomniane obrazy. Pamiętamy tą właśnie Łódź niesioną. Niesioną po środku zieleni. Film notabene niesłychanie trudny w realizacji. Podobno tam dużo wypadków było na tym planie. Jakiś koszmar. I Aguirre, Gniew Boży, który z kolei odwołuje się do czasów konkwisty i poszukiwania Eldorado. I pokazuje Aguirre, tego właśnie kolonizatora, z obłędem w oczach. A taki obłęd może mieć tylko Klaus Kiński, jak w tym filmie jest pokazany, który jest napędzany tą misją, tym chorym marzeniem właśnie o zdobyciu tego złotego miasta. No a jak to się kończy? To, no też chyba konradowskim obrazem. No Aguirre płynie na tratwie, oszalały w jakimś takim wirze swojego szaleństwa, też w nurcie tej rzeki i oblegają go małpy, obiegają go niezliczone makaki, które wskakują na niego i tak naprawdę no chyba go zjadają pod koniec. Także szaleństwo ludzkiej ambicji, szaleństwo kolonialne, podbicia innego świata, uczynienia go swoim, bez nawet próby zrozumienia tego świata. To zresztą jest też temat Jądra Ciemności oczywiście. No, myśmy też podjęli szalone wyzwanie, niebywale ambitne, żeby gdzieś poszukać paraleli, żeby poszukać podobnych postaw. No niewiele nam wyszło, jeśli chodzi o świat wizualny, o filmy znacznie lepiej. Ale tak jeszcze sobie pomyślałam o jednym artyście, mianowicie też jest to czysto intuicyjne. Józef Pankiewicz, który się zupełnie nie kojarzy z tego typu obrazem, ale pani Zofio, czy pani go widziała? Nokturny? Masz na myśli? Tak, mam na myśli nokturny. No, gdzieś czuję w tym taką mgławicę. Tak, w atmosferze pewno, ale tutaj bardzo często jest przy Konradzie przywoływane to jego powiedzenie o sztuce, o twórczości, o oddanie sprawiedliwości widzialnemu światu, ale ja znalazłam jeszcze bardzo piękne takie słowa, które kilka lat później powiedział, że każda twórczość, każda sztuka jest magią powołującą coś wyławiającą z nieistniejącego, coś, co zostaje objawione, oświetlone, ukazane. Więc oprócz tego zmroku jest jakiś błysk świadomości. Tak też jest w nokturnach Józefa Pankiewicza, malowanych zresztą bezpośrednio z natury. To był cykl obrazów, który powstał w Ogrodzie Saskim i nieszczęsny artysta, nieszczęsny, bo wyobrażam sobie, jak się czuł tkwiąc w nocnym parku, malując zjawy, a te zjawy to były po prostu łabędzie na stawie. Bardzo krytykowany był za te obrazy. Tak, a moim zdaniem to jedne z najpiękniejszych w jego dorobku, bo później wchodzi w jasność, bo potem wyjeżdża, wielokrotnie wyjeżdża do Francji. Ja jeszcze znalazłam takie zdanie, które napisane zostało przez współczesnego filozofa Rogera Scrutona. Napisane zostało 20 kilka lat temu, ale gdzieś mi to kojarzy się z Konradem. Ilekroć zezwalasz, by przestępstwo nie zostało właściwie ukarane, stajesz po stronie zła. Właściwie mógłby to wypowiedzieć, myślę, i Joseph Conrad. Absolutnie. No, jeżeli jedno słowo jakoś streszcza problematykę konradowską, to chyba jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność właśnie za siebie, za swoje życie, za statek, którego jest się kapitanem, jak w Smudze Cienia, gdzie właśnie ciężar tej odpowiedzialności spoczywa na bohaterze granym przez Konrada. No to myślę, że to trafne podsumowanie. No i Smuga Cienia tylko we własnym sercu, bo on nie moralizuje i nikogo nie poucza. Tak. Smuga cienia i jądro ciemności w nas, w człowieku, w świecie. Czujemy coś takiego współcześnie, czy też raczej już nikt nie ma takiego poczucia obowiązku, jak państwo sądzą? Nasze czasy są zbyt zziajane i jest za dużo pośpiechu i powierzchownego zabiegania. Media społecznościowe, internet, to wszystko jest żywioł niekonradowski, bym powiedział. To znaczy na co dzień unikamy chyba takiej refleksji, do jakiej on nas namawia. Notabene uważam, że ta proza staje się coraz trudniejsza w lekturze przez młodsze pokolenia. To znaczy to jest proza naprawdę wymagająca. Trudno zarażać Konradem tak, o, to nie jest coś, co po prostu poda się młodemu człowiekowi, on to przeczyta, czy ona i będzie, ach, to jest wspaniałe. Są tacy autorzy, którzy tak działają. Konrad nie. Konrad wymaga wysiłku, wymaga jakiejś pokory, cierpliwości i chyba właśnie takiej gotowości nastrojenia się na tą bardzo skomplikowaną wrażliwość. No to może poprzez komiks Katrina Niango młodzi czytelnicy, a jednocześnie i widzowie. Tutaj komiks godzi zarówno dramaturgię, literaturę, jak i obraz. Może poprzez ten komiks przekonają się bodaj niektórzy do twórczości Konrada. Proszę państwa, dziękuję pięknie moim dzisiejszym rozmówcom, którymi byli Zofia Jabłonowska-Ratajska, historyk sztuki i krytyk. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Michał Leszczyk, krytyk i historyk kina. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. No i żegnam się ja, Monika Małkowska.